genuinely believe. Father Shah did that same thing. But she had a zero kick and a zero, okay? The Khasta and she has taken Majmuray Tamam, that Barakir, they Tamam Khasta. In وقتی که سلطان از آن این کنیز ببین وقتی نیازی نه که کنیز یک چیزی دو چیز و ده چیز نامو بگیری هر چی که در امکان آن سلطان قرار داری خود به خود از آن این کنیز و مال این کنیز خداوند متعال اعلام فرماید که بوش منی بندیان اگر شما خواهان محبت خدای ذو الجلال آیه روشید فتبعونی از من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم اتباع و پیروی بکنید به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست و اگر به او نرسیدی تمام قبول همیست اولین جایزه اتباع حضرت نبی کریم علیه السلام و تسلیم الله عز و جلالا و محبت نسبت به آن بنده پیرو و متبع رسول پاک علیه السلام الى فاتبعونی یحببکم الله من پیروی هم بکنه اما طرف من رفتم و محرم و صراط مستقیمی که من شما را راهنمایی بوده بر اثر شما طلب و خواسته که در نمازها شما نصب بسته از الله جل شانه تقاضا فرمانده اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ای الله ما را به راه راست راهنمایی و ارشاد و هدایت بکن چون در دنیا هیچ گروه و فرقه‌ای نه که بگوشه که من این راه هیچ کی راهی نه هر گروه را دوست کنه از خود راضی میکنه هر کسی از خود راضی و در آیات قرآن عظیم واضحی حتی که یهودیان را شدست کدیم و شش بهترین راه به راه صهیونیست‌های نژاد پرست که مبوطیان به کار بروی به همین خاطره که در قرآن بسرشان حالت الله تعالی بیان بوده که با اینکه خدای ذوالجلال فرمانی به سبب نافرمانی خدای به سبب مبارزه با پیامبران خدا تا حدی که به کشتن پیامبرانشان اقدام گفت مورد غضب خدا قرار گرفتن جناب که هر کجای روان راه روان با غضب خدا همراهان و کشتن با غضب خدا همراهان مندن با غضب خدا همراهان و ذلت و مسکنت و خاری بشانی وجودان سرا مثل مهرا سکه سرا چطور زر بکنه بی زر بکنه ولی قرآن مجید موجودیت باشتی که لن تمسن النار الا ایام معدوده ما را جهنم آز بسر کردی مس نکن ما را هیچ ما را دست نجه آز اگر هم به فرض چون شما مسلمانان بشید ما با آتش جهنم مواجه بین و ما جهنم را روید بلا چند روز انگشت شماری رند آیی ما درک نمیم و به جهه شما مسلمان مسلمانان پیروان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شما اصحاب شما شما به جهه جهنم و روی ما نجات نحن ابناء الله و احباؤه نجات فلسطین به جای در حد مبالغه و خلق رفت رستگه که وجش فرزندان و محبوبان و دوستان خدای زان الله جلاله جواب در دانشهان در قرآن عظیم دادیدن و وقت زیاده رو باید این توضیح این قضایه جانبی هر یکی همین ترتیبا این یهود ادعای قوت شبه راه راست زا ما پیامبر زادگان ما بهترین راه و روش و منش میگیم و در این شام مثلا کسی دیگه برگودی همه بودی دستش نزیدا نشتوه که ما قومی که بر بهترین راه راست و هدایت ببین دیماتره نیت بیانسته اقوام در اونها و گاهی بین آیا نزای لفظی بود قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء انا شما مبرائي جان با انا شما مبرائي مشرقان مكي نوبتي هر سرق مشتداء ما هر دو قاتل درون بدي بهترين راه من اي راه يما بجا يكبتي حضرت ابراهيم اي ما ربدا علیه السلام آیه ما پرستش کنه آیه ما احترام کنه یکوتی اسماعیل علیه السلام اگه نشان بانیانه کعبه شریفه ماما کعبه شریفه مجاور و منجاران خدمت بداران الله عزو جلاله فرمائیم شما هر سید رو درو بکنید نه حضرت ابراهیم یهودی بودتا نه نصرانی بودتا و نه از شما مشرکین بودتا بلکه حنیفاً مسلمان آگسی بودتا که چی کشمه غلطه راها یهودیانی، نصرانیانی و مشرکانی این غلطکاری بشمه این ادعای عمال کسیفا کاملاً بدور مجتنب و صاحب پرهیز بودتا و چی این تمام عمالا متنفر بودتا و کسی بودتا که آیا ایران بودتا که این صلات و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین از قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین از هر باطل بدور و در برابر هر فرمان خدای زلجلال سر تسلیم آیا خب بودتا دستوری احساس کنم که شاید خدا راضی میشی که من در آتش نمرور بکنم نمرود ببنو پرش کنم نمرود آتش دار رو که الله تعالی آتش و گلزار فرمانی خدای دستورا ای بین احساس کن که من طفل شیران اسماعیل علیه السلام با آیه مادر تنها در سرزمین لم یزرعه وادی که جز کوه و سنگ بوده حتی از آب هم آثار نی همو در ویل کنم وقت به فلسطین بر بگردم و همین کار انجام بده خلاصه هر دستوری از جانب الله جل شانو احساس کرد تا اینکه وقتی جگر موشه اسماعیل علیه السلام وقتی که در اثر اواب این بر اواب تعبیر آیی فکر کن که اشیه که بعد من فرزدن در به دست دارد سر ببرن در راه خدا از اشیه هم دریغ نگرد تا اینکه الله و جلال فرمانی یا ابراهیم قد صدقت رو توتی باب به صداقت رسید به جای اسماعیل علیه السلام سر بردا این بره آسمانی سر ببر و تی قربانی قبوله خدای زلجلال فرمایی که ابراهیم رب باش اسلم و تا به خدا حواله کم و همه چیز رو به خدا تحویل بده قال اسلم تو لرب العالمین بدون شروع شرا همه چیز منی من تحویل داده برای همه ذات ایلا تمام عالمانی جهانانی خالق و مالک و مربی همانی الله دلشانه منی نماز منی بدنی عبادت صلاة مخصرین فرمان تنها نماز و عبادت بلکه چون نماز بهترین نمونه عبادات جسمی و بدنی یک نمونه از عبادات بدنی و عقل متولد منظور وقتی به بهترین عبادت بدنی ابراهیم علیه السلام فرمانی که برای الله فقط برای الله عبادت انجام داد و مسلم فرمانه که منظور شیر تمام عبادت های بدنی تمام انواع عبادت هایی که به وسیله بدن انسان جسم انجام گرن مخصوص الله والنسكي تمام مني مالي عبادتان ومن الزند ومرد محياي الممادي من لا مخصوص وخاص خرائي الله لك رب العالمين لا شريك له خلائك آية أسمر شريك دي وأسهر هنا شريك إبراهي نسبة قدى نسبة بكنا أهل الشرك والمشركين أي مقدس الله وحده لا شريك له شاعر فرمانی کے خلیل آثار در ملک یقین زن نوائے لا احب القافلین زن فلما جمع علیہ اللیل را کوکبا قال هذا ربی ستارہ پرست ہستا وقتا خورشید پرست ہستا ماہ پرست ہستا شک مان شام تو شام یاد استارا طرف اشاره کو گشتی مردم شما خیال کنید که من دیدا بهم چیه این ستاره مشنای استار آخر رفت و گروه بگار و گشتی لا حول ولا قوه چیزی که وقتی از دیوهد ساره یا وقتی گار می تو گروه بگر من ای بمی ای روکی رو گروه بگر که چیزان من دوست دارم چه آی نام خورشید شمس بیشر، قمر بیشر، نجم و ستاره بیشر جام مظاهر قدرت و عظمت الله جل شانه و خدمت گزاران بشر الله تعالی پیدا بودن این مخلوقات عظیمی گره های فلکی و آسمانی ها من شان بندگی کنم، من شان خالق بنده و مطیع و فرمان بردار همشا بزرگوار فرمانی که تو هم مثل حضرت خلیل علیه السلام همه یقین کامل سلطنت دروازه دستک بده بجری و لا احب الافلین نوایا هر لحظه چونی زبان سر بده و جز الله جل شانه عظمت این چیزیه درخشش و روشنایی و هیچ گونه شان شوکت ترا وطی مبهود و وطی تابع قرار بده حقیقتا تو بزاره بهترین مطبوع در مخلوقات در انده تنا تنا پیدا بوده همه چیزی برای تو پیدا بوده تای انسان الله تعالی فقط برای ساعت بندگی الله جل شان رو پیدا ازا اولین جایزه محبان متبعان رسول خدا بینمی نمش پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اولین جائزہ اصول محبت اللہ جل شانہ یحببکم اللہ دومی و یغفر لکم ذنوبکم دومی جائزہ شیم اللہ تعالی شمع گناہانا که گزشته بود تیا یا همواره با اتباع رسول خدا علیه السلام اگر اشتباه به طور اشتباه انسان جایز الخطای خطای و گناه صادر بوی الله تعالی این جایزه شما را برحمت کنی شما یه بینی گناهانا مورد عفو و معمرزش و مغفرت قرار داد راز و رمز ایشی که ما به عزت و عظمت و شخصیت به نظیر صحابه رسول الله یاران پیامبر علیه السلام و اهل بیت پیامبر علیه السلام با اینکه شما اهل سنت اعتقادید که غیر از انبیاء و جناب رسول خدا علیه السلام در این امت هیچ محصول دیگری نیست اگرچه صحابه کرام به معنی عموم یعنی اهل بیت و اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم النمل محفوظا. وامكان الصدور هر چند کم ولی صدور گناه جنایا هست. معلومه که اصحاب الله همه هم دوست داریم که هیچ گناهی ما بزانی که جنان صادق نمود در انسان بودن جاید خطا بودن. ولی صحابه و اهل بیت رسول علیه السلام و آیانی که در صحبت پیامبر علیه السلام بودن آیا مغفور لهم ایران بودن الله ایران فرمانده که آب بخشن بودن آمین گناهی که جنان سرزن بودن آیا بخشن بودن. الله تعالی به عموم مؤمنین و مردم اعلام فرمانی که وقتی که اتباع خالص رسول خدا علیه السلام چه شما انجام بگیری نتیجه جایزه دوم بعد از محبوب خدا بودن که شما را پیغمبر اتباع خدای محبوب قرار داد ایشیه که یا مفر نکم ضرور بکم شبه گناهان الله تعالی مورد مغفرت و آمرزش قرار چون اصحاب و اهل بیت رسول خدا علیه السلام بزرگترین و عالیترین درجه ممتازترین معیار سرا پیغمبر علیه السلام متبع و پیرو الله عز و جلاله و دیگه وعده و دیگه جایزه دوم و در حق آیان محقق فرمایید. در این حدیث حضرت حاتم بن ابی بلتعه رضی الله تعالی عنه جرم بطاهر جرم بسیار عظیم جنای سرزد بی پیامبر در صدر حمله به مکه مشرکین مکه برای منظور فتح مکه مکرمه حضرت حاتم ابن ابی بلتعه رضی الله عنه یک صحابی ہیں آئی یک نامی تا یک دور بھی بیسی بر اهل مکان پیغمبر علیہ السلام قصد داری مکہ سر حملہ و جنینی عدد بھی سریشی مکہ ببا پیغمبر وحی بھی کہ حاتم ہمچی کاری بودا نبی علیہ السلام سه نفر شه سواران صحابه سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ و حضرت مرسد بن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ دستور فرمانی که حرکت کنی سری سارا نام جرین فلان جا شد گیر یاری مکه را آئی نامی از حاتم بن بلدعه بوله و این نامی چا این پد بگیر کاری نامی یادگی بی واجه هم آترایی دوسی نمی کنم برای خبر دادر دیدی نامای یارا قرآت بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیتار دیمش یا رسول اللہ اجازه دیئی این منافق گردن من بزن بکشون حضرت واجه حضرت عمر بیر عرض طرفا توجهی نفرمانی حاطب اجوست قاتل چیزی دروانه خود چی کاری بود منو چیلی استراحش نامشینه نشته اسرار نظامی در تمام دولت های امروزی اگر یک سربازی هنچی حرکتی بکن دیگه بدون محاکمه و اتصاب دو بعد همون همه بیابان و میدان و همه جنجا همه دولتشه ایدام سهرائی بکن حاتم چرا هنچی کاری تو بوده شیع رسول الله من ایمان حقون الله الله رسول الله من از راه نفاقی دارم نبتر من این زن و فرزند و مال و اموال چیزی که ها مکه ایتو کنم و برعکس این که تی صحابی که شان اگر چوکی اهلی ایالی مالی مکه ها آیا را در جیم مردم و پارتی بودن پدا چون مقابران وان هستن اگر قول مخیشن اگر مشکل برانانی جن و چوک و مالا پیشتیه دفاع کن از آیا و مرا کسی مکه من یه ریسکی بودم که دلا تدبیری رو بودم که من چونکه ظاهرن یک منتی هم اسرائیل کنم برکه حیال بکنه یه وقتی به شانی چوبان عزیز آزار برسینه میشو شانی مستر خانواده مثلا منتی گشت ماره از حمله رسول خدا به مکه اطلاع ایده و منشی یقین بودتک منی اطلاع برا آیا هم نفعی نرسیمی و اسلام و مسلمانان قرع الله قدر بدن حضرت فوران تصدیق و فرمانتی صدق حاطب حاطب راست داشت حقیقتی داشت و دیگه چیزی در حقایی شما کسی حق نداره که نسبت کنه بگوشید دیگه نفاقی، کفر، شرکی چیزی نه حضرت عمر بدا مستدر یا رسول الله شید لقد خان الله و رسوله هو المؤمنین شیمتا لا الله بلکه رسول و ایمان دارانی مجاهدین و سربازان اسلام هم خیانت بودا اجازه به فرمان گردن جنو حضرت فرمانی که اینو بتا عمر حاطب چما افراد نه سیزد و سیزده ای که بدر جنگ رو رو بتنه بود با الله بدنیان در پیسر دیسته نه که آینده همچی کناش اشتباهاتی هم شاد سانجام ده بل باوجودشی الله بسرد دار ایران فرمان تا ای بلو ماشیتون قد غفر تو لکو هر چیشی مدن نوچین بکره من پیسر پرشیده شکر یکی که شرف محبوب بی محبیه قرآن دوستارو که بشی محبوبه بابا محبوب تو هر چی گره بگه در اختیاره چه من نیمانه تو معافه بخشه بگه در نمبر اصحاب اینی شام بگه که این پیمین جرمی هم الله تا ایران کن شما بخشه دگه بزا ملوچه اگر کسی این شبه جای دور بده که بعضی طعام استعمال تاریخ اصحاب اعتقاد باید چه قرآن ثابت بوید آنه اعتقاد چه قرآن ثابت نسبت بانی از مدا اهل بیت بزرگواری ها چه حدیث های صحیح ها نه هر حدیثی که در هر باری ضعیفی هست و اگر حدیث ضعیفی هم حدیث صحیح احال صحابه شان بارایا خلاف آنچه نصوص قرآن اگران بودن آیه مفهوم یا توجیه بی یا تعبیر بی اگر قابل توجیه و تعبیر نه نوشی شما ادا قرآن آیات معارضی که روات مرتبون نه شکر کنمار حضور بیشی که فران معرخ فران زید فران عمر فران تاریخ نگار چیزی نوشته ما به درد هم تاریخ نگار جلد باد تاریخ نگار یک فردی مثل من و تو و زید و عمر وقتی صحابی به قول آی گناهگر بروی تاریخ نگار هزار اشتباه کن به تاریخ نویسید رو کن به تاریخی حبر یک گفت یک به کتاب تاریخی نوشته مایه این انتقادی که از قرآن گرفته سرچشمه قرآن و حدیث صحیح رسول الله علیه السلام به فلان کیف که تاریخ نگار بوده و معروفی تاریخ نویسی ما یقیده و دیتر کنه صحابیه گناه هم چمه عبادت هاش دیماته ده بالاتر از شی چی بود شی نتیجه همه مقام اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم من الله ما مقام اطاعت رسول مقام در حدی الله را تبقى محبوب خدا قرار گرفته ده فهم یه جایزه شاسر بوده هم آیا مغفور بخشوده و مورد بخشش الله تبقى حمیواله قرآن یا یغفر لکم ذنوبکم قرار آنی سر الله لذا در باره صحابه اهل سنت اجماعی اعتقاده که صحابه تمام صالح و عادل و آیا یعنی فاسق بشه نبا یکی هم کسی صحابی فاسق موشی آیا سنتی بشه نبی هم ده ناره تکنی منظور شیعه که من مقداری در بخش نحوه زندگی با تفصیل صحبت کردن و شاید فرصت های آینده دا موقع برسی که تکه تکه این موضوع همین آیه کریمه مفهوم شما سمع رسنه ببین و شما ببین محافل و مجالسی که شما با علاقه مندی و شوق که انشاءالله در نتیجه علاقه مندی و شوق شما معجور و مصابی از خدا مند متعال اهل عجر و ثواب بارگاه الهی قرار بتگی ضرور بیان کنیم انشاءالله. ولی منظور خلاصه من ایشی که ما وقتی تمام وجود هر گونه تسلیمات ها وقتی هر حرکت سکون ها حتی وقتی احساسات ها درونی وقتی بروز ده وقتی هر حرکت ها وقتی هر عمل سیاسی مذهبی عبادی دینی وقتی نماز وقتی رجب وقتی تمام شعارهای حتی مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران زندگی حالات و احوال و تنظیم پیغمبر علیہ السلام برای جنگ رفتا شعار چی بود؟ پیغمبر علیہ السلام با کفار صلح نامه دو طرفات امضا فرمائید با مشرکین مکه صلح حدیبیه برای 10 سال پیغمبر صلح امضا کرد که ظاهر که صلح کل بنفع مشرکان را بگیرد. صحابت جوش و انقلبان نهر ما چون منجر بینا بلی پیغمبر علیه صلات و سلام بارگاه تسلیم تواجه حتی حضرت عمر بی قبره یا رسول الله ما بر حق نه این مشرکان مکه باطل سرا نه واجه فرمان چرا ربی ببین ما حق سرای آن باطل سرا همین بین سوالان ادامه دن تو نرزی کم بس چرا یا رسول الله ما دناعت عزوات زلت عزوات در برابر مشرکان شرایط سنگین علیه مسلمانان ما قبول بکنیم این روشن دناعتی شی زلت و خاری حضرت فرمائیم عمر من الله رسولم بدون اذن خدا اجباری چه من انجام نبینی الله تعالی فرمان دو من با همی شرایط صدر حضرت عمر چنان بیقراره رو بعد از حضرت بابن ابو بکر صدیق رضی الله یه نقطه چیه نشان ده که حضرت عمر بین صحابه و تمام صحابه حتی کفار مکه هم زانته یک که نبی بعد مصدر شخصیتی که برای مراجعه الله بکنه که این حضرت ابوبکر صدیق این خود این موضوعی که در عالم هم بیان کنه ابو سفیان همیشه زانده در زمان کفر زمان بیان جنگ اولا که مسلمان شکست دارا پیغمبر مجلوبی یه حجای که واجهش برای نگهداری برده جستگاه میشه که حل فیکم محمد دوار جان او کار کن ما رویه میشه ولی باره محمد زنده کنند یا نه شهید کنند بود واجه فرمان یه جواب میده اطراف میسان برم جواب میده درومی نفر جستگر که ایگه مکه کافرانی مشرکین لشکر سردار رئیس که وقتی ابو سفیان وقتا مسلمان رضی الله تعالی دومی نفر که نام میرید که حل فیکم ابو بکر زنده منده پیغمبر آدم پیغمبر زندگی جسته کرد و در ابو صدیق جسته کرد حالا سومی حضرت عمر جسته کرد جوابی که نرسی موشی و شاند رو کشنگ میکنن میدگر سر رو کشنگ میکنن حضرت عمر بیتابانه جوابی نرمش نه الله اشتا انگه کسانی که ترم رسوا هم سرید ایشی جنام این نقطه معروف ها بینه نه تنها مسلمان هم کافر هم در کتگه که پیغمبر آباد شخصیت دو که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رو حضرت عمر در صلح حدیبیه مقام حدیبیه مانه ابوبکر صدیق مشکل بود ما بر حق نه شماله کافر ناحق نام شماله یه شرایط ها چطور ما بر برداشت کنیم وقتی شرایط بده که کافران رو واجه امضای کن حضرت ابوبکر صدیق چه جواب ده مشی که هو رسول الله فعلا نفسك يا ألزم بغرزه عمر إيواجه الله رسول برحقه هر كاري كمطابق دستور خدا انجام ده اگر كاميابي رجعه وجد دستا محكم بجنب آيه اسب سواريه شطر رقابا كما رقاب راسمي كه يركب انتو بلتار تر استراد بانم رقاب كنا آلو كي همي مباركي مالاني جايگاه سواريه رقاب آسنا محكم بدار كاميابي یعنی صحابہ آنی اطاعت در کی بین شرائط حضرت رسول خدا علیہ السلام آ ای اسوہ حسنہ نمونہ الگوی عظیم آنی جمال دیوایا و در کی بین جہاں مجھے احساسات سے در مقابل دستور پیغمبر علیہ السلام سیاست رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ایجاب کو اس طرف اللہ جل شانہ حضرت رہنمائی کو کہ در صلح کا مالی شرائط سنگین ہے صلح پر 10 سال صلح واجب انجام کرنا وہ تو شرائط کی کہانی بیان کرنا وہ تو وقت نہیں تھی چقدر سنگین شرائط کہ ہم اگر ظاہر ہونا پھر کافران مکیہ تھا مسلمان نفع ہیچ کو شرط اللہ شرطی مدد ذات قرار دیر تمتی و یہ حتی یکی از جان نصاران اسلام که همین کافرانی نمانده بود چوک مسلمان بود و خدا بایان زنجیر پافجاران مکه ها زندان کنه بود اشکو که پیغمبر علیه السلام که اصحاب و هزار و جانسود و مانسان نبرا نزدیک مکه ها درست مقام حدیبیه بعد این رشته جز رخ سرزمین حرام محدوده حرام حساب بعد مشتفا بود بدر استا و تا به هر شکلی بوده و همین زنجیره هم بسته نتی هم اصلش جدا اگر که بستن به یه چیزی ها یه دیم که پادان یا بسته یا همین حالت ها و تیاری که بیتی رسید یه جمعی دوگا بیتی همه دارشتا طرف مقابل پیغمبر علیه السلام برای مزای صلح بیتی بشید نمیگه سلنامه امزاره بوده بشید من چوکی مسلمان بوده حتی پرانشما یک شرطی همشید مسلمان